Ah, nice, Bob. Wel op één. Ja. Hidden sound system, hè? Hidden sound system. Jezus, joh. Jezus. Spreken we dat af voor volgende week? Goed, top, ja, fantastisch. Dag hoor, dag. Bedankt voor het wachten met Marloes. Ja. Ja, dat klopt, ja, vorige week. Heeft u gevonden? Oh, prima, ja. Blosjes, nee, dat is geen probleem, is juist leuk. Ja. Nee hoor, dat geeft niks, als de Lize maar een beetje appearance hebben. Ja. Oké, spreken we dat af voor volgende week? Goed, top, ja, fantastisch. Dag hoor, dag. Hey, ben je naam even kwijt, hoe is het? Hey, Pretty. Hey, hoi. Hoe is het? Ja, goed. Ja. Lekker. Ja. Lekker bezig. Ja, goed, ja. Nieuwe bank. Huh? Nieuwe bank. Ja, nieuwe bank, ja. Ik heb zelf uitgezocht. Ja. Kleur ook straks. Mooi kleur. Ja, mooi kleur ook, ja. Mocht het? Ja, mocht het, ja. Mooi. Is er ook voor mij gebeld? Iemand probeert je al 2 weken op z'n 06 te horen. Maar een vrouw. Spelen. Ja, nu hebben we een 32. Maar je moet wel even op de 1 beginnen. Het is even een loopje, maar wel even zinken.